और ना तो ऐसे कंजूस बनो कि अपने हाथ को गर्दन से बांध कर रखो, और ना ऐसे फजूल खर्च कि हाथ को बिल्कुल ही खुला छोड़ दो, जिसके नतीजे में तुम्हें काबिल मलामत और कल्लाश होकर बैठना पड़े।